Your television set to explode. Solo interpretación constante, solo potencial en grupo que hemos elegido encerrar, ignorar, olvidar, asfixiar bajo la ley y el orden. Esta es la mentira. No hay ley, solo aquello que yo elijo llamar así. No hay orden, solo caos cayendo al azar, condensándose, formando flujos en las arterias de la realidad. De la falsa ilusión de la seguridad. Has olvidado que solo hay juegos y te revolverás en tus pomposas autoimágenes de seriedad, de lo estricto, de sequedad y pragmatismo. Los sentís tan importantes, atrapados en vuestras células en luces, reyes de vuestras ridículas cáscaras de nuevo. La libertad de elección es tan complicada. ¿Por qué molestarse? Es mucho más fácil mantener la falsa al control si el mundo está perfectamente definido, calculado y estrictamente limitado. Que te jodan, no te quites en tu máquina. Que te jodan, no te quites de palancas y poleas. Que me enseñan a esperar consecuencia de causa. Que te jodan con tus inteligencias, orgullo, tu coherencia. La verdad es que estás asustado. Necesitas verdades encerradas, caminos ya recorridos, garantías. Necesitas la seguridad de la máquina, un agujero cálido y seguro al que puedas arrastrarte cuando el caos te golpee en la cara. No hay nada es verdad y todo está perdido. decirlo, ¿verdad? Justo a su lado, Miramos desde los márgenes, nos escurrimos desde detrás del escenario y mostramos los decorados. ¿Veis? Esto no es una casa, es un pedazo de madera pintada. El público abuchea y se burla porque han olvidado mirarme aquí a ver una obra. Ya no recuerdan el mundo exterior. En ninguna de las otras representaciones que tienen igual. La misma obra se repite por siempre jamás. Los actores se convierten en sus propios personajes y nadie recuerda cómo era. De hecho, nunca hubo. Estamos aquí para apagar las luces de la escena. Y mientras funde el pan, cambiaremos el decorado, acabaremos los guiones de las manos de los actores y los reemplazaremos con alguna otra trama. Las luces se encienden, la obra comienza de nuevo. El público vuelve a sus asientos. Y a mitad de la representación, apagaremos las luces de nuevo y empezaremos otra vista. Porque sí. Quan les nostres salts aturen màquines, les nostres eines inhabiliten excavadores i els nostres mistos encenen focs, nosaltres som la Terra. La natura respira en pau, abunda en temps i té vida i espontaneïtat de sobre. Com els arbres i les plantes, nosaltres trenquem el formigó i llancem els nostres cossos al front. Siguen l'espurna, el seu malson, el nostre somni, les nostres tribus creixeran per les esquerdes, les ombres, sense cares, sense noms, aixecant-se. Les ombres, sense cares, sense noms, aixecant-se. Es tener una familia, procrear o sacrificar tu vida por un fin más alto. Poder, devoción. La máquina te da cosas en las que pensar. La máquina te propone acertijos para que puedas resolverlos y pensar que has encontrado la respuesta a algo. La máquina te protege. Puedes comer, puedes vestirte como quieres. Se te da una sensación de seguridad. La máquina hace posible que alguna gente esté tan desesperada que tengan que robar. Cuida de ti. La policía coge a las manos. Ahora estás a salvo. La máquina. La gran enfermera. La puta. Finales felices en todas las comidas. Puedes hablar, pues las palabras son solo ruido. Todo el mundo habla, nadie escucha. Hablamos. Y no tenemos la información para fundamentar nuestras ideas, porque está deformada. La máquina te permite hablar, un arma más poderosa que la represión. El todo está permitido, puede ser un arma de doble filo. millones de pensamientos corren cada día por internet y no son nada. Y hasta puedes votar. Pero también eres una partícula. Y puedes elegir ser más partícula que onda. Puedes soñar, pero no un sueño narcótico. Puedes olvidar que hay una onda. Y pensar solo en un montón de partículas que, por lo que sea, van en la misma dirección porque comparten sus puntos de vista e intereses particulares. Que no son solo gente que comparte puntos de vista e intereses porque están en la misma onda. Dos posibilidades. Elegir y después encontrar y después encontrar y ser parte de algo y ser parte de algo o ser parte de algo y hacer tuyas las ideas de una comunidad y hacer tuyas las ideas de una comunidad plena. Sí, somos luz. Pero onda o partícula. Reflexos dels teus ulls humits, miralls estesos a paradisos infinits. Puc veure un home gran i tendre com la molsa, valent com la lluna i gris com el sol. Dels teus ulls humits, miralls estesos a paradisos infinits. Puc veure un home gran i tendre com la molsa, valent com la lluna i tris com el sol. Es un arma útil en situaciones complejas. El equilibrio del sistema depende de la mayoría de los miembros. Sociología democrática aplicada a niveles macroscópicos. Golpe, explosión y grito demuestran su inutilidad mostrándose en todo su esplendor. Demuestran su inutilidad mostrándose en todo su esplendor. Con igual y aterradora intensidad, el sistema devuelve lo que le dan. Con furia. Con igual y aterradora intensidad. El entramado se sustenta como un golpe devuelto con furia. Todos los hilos no son necesarios. Como una tela de araña, el entramado se sustenta a falta de unos pocos hilos. Todos los hilos no son necesarios. Esperando vanas. Como una explosión. La máquina nos ignora. Como un muro contra el que nos lamentamos esperando vanas. Como un grito al vacío. La máquina nos ignora en su boca, como un grito boca a boca sin cabeza visible, como un germen que afecta a los pequeños alrededor sin preocuparse del tamaño de su anfitrión. Boca a boca, dogma y doctrina no sirve. Se muestra como un germen que infecta lo que tiene a su alrededor contra estos autómatas, no son útiles. solo nos convertiríamos en un dogma. No sirve. Creemos el líder. Somos tan inútiles. Sin embargo, nos adentramos más en su entramado. Contra estos autómatas no son útiles. La revolución. Cualquier revolución. En uno de ellos. No creemos el líder fuego, sin embargo, nos centramos más en su entre aquel que creemos ser y aquel que creemos haber sido. Cualquier revolución no es posible mientras persista el enfrentamiento entre aquel que creemos ser y aquel que creemos haber sido. Y el desprecio urbana que corre de célula en célula. Mite poética son nuestras armas. Leyenda urbana que corre de célula en célula, de ciudad en ciudad, de engranaje. Por los callejones. Invisible. ¿Quién es la sombra que corre por los callejones? Preventiva como el parte del tiempo. Ajena una ley tan preventiva como el parte del tiempo. ¿Nadie? Nadie. Para el sistema. Nadie puede derrocar al sistema. De su entramado. Nadie. Nadie conoce los callejones de su entramado. Nadie puede tocar a la máquina. De los mecanismos que nadie recorre las grietas entre los mecanismos que hacen funcionar el mundo. El camino se muestra, el camino se muestra claro. Ser nadie. Nadie. Ser nadie. Ser nadie. Ser nadie. Ser nadie. Ser nadie. Ser nadie. Las urdes, sense cares, sense noms, aixecant-se. Respuestas primarias, la forma más rápida de reaccionar cuando necesitas protegerte. Prejuicio, si te acercas a un caballo por detrás y te pones nervioso, puedes llevarte una cos. Esto es un prejuicio, pero puede ahorrarte mucho dolor. Es bueno para ti que recuerdes esto en primer lugar cuando trates con caballos. Pero los caballos son mucho más que esto, y si no vas más allá de donde tu prejuicio te llevó, nunca lo descubrirás. Así que, primero, el prejuicio te protege de ser pateado. Segundo, ahora que estás lejos de las patas del caballo, reconsidera tus ideas acerca de los caballos. L'Ajuntament aquí és de vergonya. El barri, l'especulació acabarà amb el barri. I uns xavals que ocupen un cine que fa 20 anys que està tancat, que està ple de rates, el neteja, i fan un centre cultural, coses que no fan ni l'Ajuntament, eh? I no els foteu a fora de mala manera. L'únic que han fet és agafar un edifici que portava 17 anys podrint-se. És un cas emblemàtic del funcionament d'algunes immobiliàries, de defensa dels seus interessos especulatius, perquè el que van fer és utilitzar els ocupes com a arma, com a mitjà de pressió davant de l'Ajuntament per requalificar els seus terrenys. Al final ho han aconseguit, o sigui, bueno, després del desallotjament ha estat 2 anys abandonat, com ja sap, sense que s'hagués donat cap ús ni destí, i finalment han aconseguit que requalifiqués i han fet el que pretenien fer des de l'inici, que són oficines. I aquesta és la idea, que els ocupes ocupen davant d'aquesta problemàtica. Llavors què fa l'Estat? En comptes d'abordar la problemàtica essencial, que és la de l'habitatge, i de les actituds deslleials d'aquestes persones, tracts ocupes com si fos el problema, quan en veritat no són el problema, perquè de les 70.000 immobles abandonats que hi ha a Barcelona, 80.000, pues, representen les cases ocupades un 0,008%. El problema són les 80.000 cases abandonades, no el 0,08% de cases ocupades. Llavors tracten el 0,08 com el problema, oblidant l'altre. Llavors penalitzen l'ocupació. Això és un crim d'estat, el que ha passat aquí aquell dematí, Vostè és una veïna. Jo hi soc una veïna i he estat aquí tots els dies amb ell. Així apoyat, perquè el que estaven fent és una cosa que estava molt ben feta. En contra de la... Molt ben feta. En contra de la premsa mentirosa. También trasladar de aquí que bueno, que el ayuntamiento era una de las partes que no ha querido implicarse en la piella, excepto cuando se ha visto con las cordas, ¿no? Y que bé, que diuen es comprometen a intentar trobar solucions en el futur i poc més. En veritat hem entrat una mica per poder-li vomitar una mica la cara i ja està. No demanarem, però ens dona molta legitimitat aquest desallotjament. Seguim ocupant terres, seguim buscant espais abandonats i serà que és complicat ocupar-li aquesta necessitat tan que es posa, però no li haré encara, però realment s'ha d'anar per ells, que no té cap mena de... Que és una alternativa que funciona, si un està podent viure autogestionadament 3 anys, saps? El rotllo amb el nostre treball, i vull dir, és que realment sí, és això, sí, no és ninguna lluita de demandes que ens donin coses, vull dir, és que és un tema del que no necessitem a ells per res, saps? I el que ens dona la força, saps? De no dependre d'aquesta merda de gent. El que els interessa de fer-nos fora, perquè realment no s'escampi, o sigui, que no es faci viable per tota la gent d'aquesta alternativa, saps? Por nuestro Padre Jesús, unamos nuestras voces y oremos por él. Padre Jesús, estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Son para ti nuestros sueños, hagas que tu voluntad sea así como en Ikea. Cámbianos hoy como cada día. Déjanos caer en tu tentación, mas líbranos del horror. Y queridos consumidores, les recordamos que todos los sábados en la Iglesia del Sagrado Consumo nos reuniremos para consumir hasta morir. Hola, ¿qué tal? Soy Lucía Moncada, de Pirineos TV. Mira, estamos haciendo un reportaje sobre la gente del valle y, bueno, hemos sabido que estáis ocupando esta casa y queríamos mostrar cómo vivís. ¿Podemos pasar? Bueno, es que ahora no estamos todas. Hay gente que ha salido y tendría que hablarlo con ellas. Ya. Bueno, no te preocupes, ¿eh? Que son un par de tomas y lo tenemos. En 5 minutitos, ¿qué tal? ¿Y aquí es donde os reunís y hacéis las asambleas? Sí, aquí o la cocina o la zona que hay... Si me dejas un momentito, cuando me digas... Ajá. Ok. Asambleas. Una práctica que surgió en el 15M. En ella se trata de llegar a... Que lo de las asambleas se viene haciendo hace mucho, no es del 15M. Ya, no, sí. Es porque la gente lo asocia al 15M por contextualizar. Es así un puntito de referencia. Ya, pero que no es real, quiero decir. Es, sí, lo podemos reformular. Luego lo hacemos después, lo miramos. Si me enseñas las habitaciones, sí. Jóvenes, antisistema, neo-hippies, anarcas, punkis o sencillamente ocupas. Ellos han decidido usurpar una propiedad abandonada y convertirla en su hogar, denunciando, de paso, la falta de vivienda. Tratan de sobrevivir con muy poco. Unos techos a punto de caerse, un huerto que apenas les da de comer, letrinas faltas de higiene. No hemos visto el perro ni la flauta, pero nadie nos asegura que... ¡Tronga, tú qué dices! Si no sabes cómo vivimos. O sea, pero vamos a ver... Pues que antes vuestros compañeros nos han dejado entrar en la casa, o sea, estamos... ¡Anda y vete a reírte de tu puta madre! Mira, nosotros no nos estamos riendo de nadie, ¿vale? Nosotros estamos trabajando, no es igual... La libertad de expresión debería ser... Libertad de expresión es venir a insultarnos, pava, pero de qué... ¡Dame la cinta! Mira, estoy poniéndole videos. ¡Dame la cinta, coño! ¡Dame lo que has escrito de nosotros! ¡No quiero ver lo que has escrito de nosotros! ¡Tú también! Estoy niños constarán en vuestras imágenes, especial por los pingüinos, los relojes de vuelo. No puedo evitar casi liados sexuales por los relojes. Construyen con los años la red de las paredes de todas las habitaciones de mi casa. Un sistema mecánico para migrar y me ha gustado los usos que le doy. Cada habitación. Tiempos de cocción en la cocina. Tiempos para cagar. Tiempos para cagar. No vivo el ritmo de los relojes. Quiero que mis relojes se pongan a mi ritmo. Hay muchos que van a decir tendrías que ver para contestarlo. Solo mi modo de escapar, convertirla en mano. Conseguir que nos valores cuando algo más que ser desgarnado. La máquina extendió la materia y espira en vida de espíritu. Es una región, la más perfecta y la más sutil, porque pasa de esa región de la S de las estaciones del cielo. Y consigo que lleguemos a la única de la tierra, que han utilizado el espíritu, y que la máquina espera tener un como si esa formación por sí sola llevaría al trabajo que venía detrás, como si el único precio del conocimiento fuera el trabajo, cosa que ejemplificaron los viejos padres que escribieron el Génesis, comparándola por un polo de gente con los genes degenerados, pues es todos hijos de los mismos padres. Perdón, me estoy desviando. Porque el hombre invirtió la sabiduría conseguida con el trabajo en crear máquinas que lo libraran del trabajo y de ese modo también del conocimiento. Y ahora las máquinas me ignoraban a mí y había desaparecido el 5 y el 42. El fenómeno continuaba. Cada día desaparecía una letra, un número más. Cada día una nueva máquina dejaba de obedecerme. Cada día se acercaba más el de mi graduación. El día en que nos conocieran en tu trabajo, para el trabajo. La comunicación se uniformizaba cada día porque dejaban de formarse palabras. Y comencé a cantarlos en voz alta, pero 23:00. Son las 23:00. Son las 23:00. Son las 23:00. Son las 23:00. Este verano quiero disfrutar el doble de todo. Cada día, cada hora y cada minuto. El doble de todo y de todos. Eso es lo que quiero, yo y mucha más gente. Por eso, si te acercas a tu tienda, te duplicamos gratis tu tarifa de internet móvil. Y además, compartida, la vida es más. Este verano quiero disfrutar el doble de todo. Cada día, cada hora y cada minuto. El doble de todo y de todos. Eso es lo que quiero, yo y mucha más gente. Por eso, si te acercas a tu tienda, te duplicamos gratis tu tarifa de internet móvil. Y además, compartida, la vida es más. Este verano quiero disfrutar el doble de todo. Cada día, cada hora y cada minuto. El doble de todo y de todos. Eso es lo que quiero, yo y mucha más gente. Por eso, si te acercas a tu tienda, te duplicamos gratis tu tarifa de internet móvil. Y además, compartida, la vida es más. Este verano quiero disfrutar el doble de todo. Cada día, cada hora y cada minuto. El doble de todo y de todos. Eso es lo que quiero, yo y mucha más gente. Por eso, si te acercas a tu tienda, te duplicamos gratis tu tarifa de internet móvil. Por eso, si te acercas a tu tienda, te duplicamos gratis tu tarifa de internet móvil. Gratis tu tarifa de internet móvil. The message is very simple. Think for yourself and question authority. Think for yourself and question authority. Barcelonins, barcelonines, bon dia contrabandides i contrabandits. Això ha sigut un àudio encapsulat de la corneta de Contrabanda FM amb aquest segon monogràfic de nodes. Bé, ja em direu com s'ha escoltat això, perquè són uns àudios molt currats, però bé, passats per la... pel programa d'edició i reedició, i passats per la ràdio, doncs igual algun fragment no s'escoltava, se sentia més la música que la veu, però en fi, jo crec que alguna cosa sí que us ha arribat, i això ha sigut el segon monogràfic de nodes, aquests programes especials sobre autogestió i utopies que fem aquí a la corneta sempre que podem, tots els dimarts de 8 a 10 del matí. El primer monogràfic de nodes el vam dedicar a unes lectures del manifest La insurrección que viene, del Comitè Invisible, i avui hem pues, aprofitat uns àudios bastant guapos, a meu entendre, de, com es titulen Cantus Post Màquina. Bueno, és un col·lectiu que doncs, ha fet aquests àudios i que els ha pujat a internet, són lliures per la seva difusió, però evidentment doncs, hauré de dir qui ho ha fet, i això és un col·lectiu que es diu Chaos Condensed, i bueno, tenen uns estudis que es diuen Chaos Espiral, i una mica els crèdits a l'staff que diuen ells són Audrian o Audriane, la veu, Colin Sánchez, veu i text, Grendel, també veu i text, Mordecai, text, i Morpheus, la veu, text i música. Cantus Post Màquina. Bueno, al blog del programa de la corneta de Contrabanda FM ja posarem l'enllaç corresponent perquè arribeu als àudios originals, i això està a la pàgina web de www.archive.org, on hi ha molts community àudios, molts àudios d'aquests lliures, i entre els quals es trobaven aquests de Chaos Condensed. Són contradiccions d'aquelles, oi? Bueno, es fa una crítica a aquesta màquina, que és la societat, com diu tot aquest text de Cantus Post Màquina, però al mateix temps doncs, s'utilitza una altra màquina, en aquest cas la xarxa mundial d'internet, per fer difusió d'aquests missatges. En fi, no ens posarem puristes aquí per fer apologia contra les màquines, però d'alguna manera doncs, sí que som molt, molt i molt crítics amb les tecnologies, i bé, sincerament esperem doncs, una autèntica ruïna per la humanitat al ritme que s'evoluciona i al ritme que ens obliguen a uns més que altres, potser, o uns ens deixem obligar més o menys que altres, però sí que l'adaptació a aquesta carrera tecnològica doncs, és bastant brutal i deshumanitzadora. Bueno, sí que hauria de dir que la idea original d'aquell programa que havia previst fer per aquest 2013 era Nodes de Pau, que era la continuació d'Ones de Pau, aquell programa antimilitarista que es va fer aquí a Contrabanda durant 3 anys i que el va conduir qui us està parlant ara, doncs havia de fer un programa que es digués Nodes de Pau, amb aquella idea doncs, de parlar de comunitats, inclús doncs, prescindint també de la informàtica i fer-ho més doncs, a peu de comunitat, no? A peu de carrer, però bueno, realment és difícil prescindir de, doncs, de les tecnologies per poder fer doncs, segons quin tipus de projectes de difusió, no? Però sí que es pot doncs, ser crític i ser conscient de com ens obliguen a adaptar-nos a aquestes tecnologies. Bueno, això ja ho van dir en un congrés de principi de segle XX, que deia la ciència inventa, la tecnologia aplica i l'home s'adapta. I aquí estem, en ple segle XXI, els homes i les dones intentant-nos adaptar a les noves tecnologies i perdent molt temps de vida doncs, de manera virtual, amb aquestes comunicacions virtuals, mentre la vida doncs, ens passa pel costat, no? Bueno, també haig de dir pels crèdits d'aquest àudio que hem escoltat, aquest àudio que el podem considerar com el monogràfic de Nodes, val? Tot i que no ha sigut una realització íntegra de la corneta, doncs sí que hem fet una feina doncs, bastant durilla d'edició d'àudios. Alguns s'han perdut pel camí, també ho haig de dir. Ara són les 8:52 minuts del matí d'aquest dimarts 21 de maig i bueno, doncs a la matinada d'aquest dilluns a dimarts doncs estava editant això i se m'han quedat alguns perduts, diguéssim, amb la meva màquina i bé, potser en el blog del programa doncs quan pugi l'àudio posaré aquests àudios que se m'han escapat per arrodonir una miqueta més aquest monogràfic dedicat a la màquina. Bueno, sí que haig de dir que també he posat uns àudios d'un documental que feia un repàs a l'ocupació i sobretot al desallotjament brutal de l'antic cinema Princesa. Ja fa molts anys d'això, però doncs és bastant paradigmàtic una mica doncs com a exemple. També un exemple més proper d'una altra ocupació, hem escoltat unes declaracions de dues persones que compartien les seves impressions després del desallotjament de Campiella, aquesta antiga masia que va ser ocupada fa 3 anys a Montcada i Reixac. I bé, doncs deien allò de que havien anat a vomitar a l'Ajuntament. Semblava un gest d'impotència, però després era evident doncs, això, que anava a vomitar a l'Ajuntament, metafòricament. I potser per mi la lliçó, d'alguna manera, no d'aquest cas, sinó de molts altres, és valorar molt quan doncs, es vol establir diàleg amb les institucions i quan no. Perquè potser no convé tant, oi? Són dos exemples de dos desallotjaments, dos desalojos, i evidentment doncs, intentarem parlar més endavant amb un altre monogràfic de Nodes, aquí a la corneta, de comunitats doncs, que estiguin ben vives i que doncs, també ens puguin servir com a exemple d'altres comunitats autogestionades, altres comunitats que doncs, ja ho avançarem i ja veurem doncs, com ho plantegem. Segurament serà més en la línia que us deia abans de doncs, no tant coses encapsulades, sinó anar directament a parlar amb la gent o que vingui algú aquí a la ràdio i compartir doncs, una mica l'experiència d'aquests projectes autònoms. Bé, i també hi havia un altre àudio, a veure, que el busco i us ho comento. Bé, sí, hem escoltat una cançó de Roger Mas, el cantautor Roger Mas, Trist com el sol. I també un petit àudio curiós, interessant, que l'he descobert a través de la pàgina de Can Pasqual, una de les comunitats doncs, que potser comentarem aquí en el proper monogràfic de Nodes, si és que surt la cosa. I bueno, us deia que a la pàgina web de Can Pasqual he descobert un documental que després doncs, ja he vist que té pàgina pròpia i que ja fa temps que rula per internet, que es diu Libres. És una sèrie, com les de televisió, però que s'emet online, o sigui, s'emet a internet, i que tracta sobre l'ocupació rural o la repoblació rural. I que, bueno, no està malament. La veritat és que és una producció bastant lograda a nivell audiovisual, que per ser una cosa així d'internet, amb una finançació d'aquestes que en diuen crowdfunding, això de buscar aportacions a través d'internet i de diferents persones o col·lectius, sense ajudes oficials ni institucionals, doncs, bueno, sembla que ha funcionat. I aquest jove director, em sembla que es diu Àlex Rodríguez, ara us ho diré, doncs ha fet una bona feina. No m'ho he vist tot, o sigui que tampoc no m'atreveixo a fer una valoració de la sèrie, però sí que està bé, doncs, com a curiositat, veure com tracten, doncs, aquest tema de la ocupació rural, no? El repoblament rural de persones que venen de la ciutat i amb aquests principis comunitaris d'autogestió, autosuficiència, assemblearis, etc. Bueno, això està dirigit per Àlex Rodríguez, que és un jove manyico de Saragossa, nascut de l'any 88, i, bueno, el guió de Libres està coescrit pel propi Rodríguez, juntament amb el xilè Beltrán Stingo. I, com us deia, el crowdfunding, doncs, va aconseguir juntar 200 aportacions i s'han fet 7 capítols. No sé si seguirà, però, bueno, se n'han fet 7. I, bueno, en definitiva és això. És una sèrie que tracta de 7 joves que decideixen anar-se a un poble abandonat i allà es replantegen molts aspectes de les seves vides. I, bueno, pues, textualment diu la sinopsis que, pese a su energía puesta en el proyecto, ganarse la confianza del pueblo aldeano, cultivar un huerto en condiciones precarias o lidiar con el propietario de la vivienda que han ocupado no será tarea fácil. Bueno, com us dic, pues, està bé veure-la i segurament faré algun comentari més quan m'hagi vist algun capítol més, perquè tot just he tingut temps d'editar aquest fragment de la periodista de Aragón Televisió, no sé si és real el nom, si existeix aquesta televisió, però la periodista que apareixia en aquesta casa ocupada, doncs feia aquest reportatge que hem escoltat tan professional, no? Què més? Bueno, al final també hi havia, després del Cantus Post Màquina, hi havia un altre àudio d'una empresa de telefonia mòbil, i bueno, era per tancar una miqueta, doncs, tot això de les noves tecnologies que ja he comentat abans, i que Cantus Post Màquina, amb aquests àudios que hem escoltat avui, pues, explicava bastant bé, no? I fèiem una mica de paròdia amb aquesta promoció, amb aquest spot d'aquesta empresa de telefonia mòbil. I sense gaire temps per més, sí que haig de dir que també les falques que hem escoltat de l'hiperconsumo, la religió consumista, és del col·lectiu Consume hasta morir, que va fer aquestes falques ja fa bastants anys, el 2008 o així, juntament amb aquella de Ja és primavera en l'OTAN, i també l'hem escoltat avui aquí en aquest monogràfic de Nodes, juntament amb els àudios de Chaos Condensed. I res més, jo crec que ja ho tenim tot comentat. Com us he dit abans, també repeteixo, el blog del programa, a la corneta de Contraband FM, doncs posaré l'enllaç d'aquests àudios, i així com la informació complementària del que hem estat escoltant avui. Res més, m'acomiado fins la setmana que ve, que tornarem amb el format habitual: Militars All Stars, Profundidad de Campo, Resolució Alternativa de Conflictes i alguna coseta més. I ens escoltem ben aviat. Que passeu una molt bona setmana i fins aviat. La corneta de Contraband FM, tots els dimarts de 8 a 10 del matí. A les zones lliures de Contraband FM, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona.